بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Rajab mwaka 1441 باذن الله تعالى itakuwa ndio kikao chetu cha kwanza katika hii daura ya pili inaokusudia wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania. Risala ambazo biidhinillahi ta'ala tutasoma, ya kwanza shurutu la ilaha illa Allah, na ya pili nawaqidhul Islam. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إتمام ذلك ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جمع لكوانزا كبيسا تمشكور الله سبحانه وتعالى kwa kila neema aliyotupa, neema ambazo hatuwezi kudhibiti idadi yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote mlionayo ni neema inayotoka kwa Allah azza wa jalla, na neema kubwa kabisa kuliko neema zote ni neema ya al-iman au neema ya Uislamu. Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dini yoyote mbele yake kesho isipokuwa dini ya Uislamu, na hakuna dini inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Falhamdulillah 'ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Wallahi ni neema kubwa sana, law kama mtu atakaa chini aizingatie, yani law kama mtu leo ataondoka duniani akiwa si Muislamu, basi huyo atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam wal'iyadhu billah. Kwa hivyo lau kama si neema ya Uislamu ambayo Allah humpa anayemtaka katika waja wake, basi mja yule atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam wal'iyadhu billah. Kwa hivyo ni neema ambayo daima tutakikana tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala nayo. Na neema ya Uislamu au neema ya tauhid ni neema kubwa ambayo atakikana Muislamu kila wakati ajikumbushe na kuisoma neema kama ile, ili aweze kikweli kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo pengine labda nisiguse kabisa hii risala ya kwanza ambayo imepangwa hapa, na kuna uwezekano kesho tukaimaliza yote insha Allah taala, ama kwenye siku hizi mbili, lakini napendelea nitangulize na utangulizi muhimu sana, ahamiyatut tauhid wa aqibatul i'rad anhu, umuhimu wa tauhid na mwisho mbaya wa mtu kuipuuza tauhid. قد يقول قائل وقد قيل ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه. mtu aweza kusema na haya maneno yashazungumzwa mara nyingi, mbona nyinyi mna ihtimam na tauhid sana na mnakithirisha sana? Sidhani kama mshawahi kuhudhuria katika daura ya Ahlus Sunnah kisha kusiwepo na somo la aqida au tauhid katika ile daura. Mtakuta kuwa lazima kumewekwa somo la tauhid. Kwa nini ihtimam kubwa namna hii? Kwa nini hamzungumzii kadhaya zinazowasibu Waislamu leo katika wakati huu? Alladhina yuqattalun wa yusharraduna fil ard, Waislamu wauawa, wafukuzwa katika ardhi zao, wadhalilishwa, daula za kufur za wafuata kila mahali, mbona nyinyi mmekazana tu katika tauhid? نقول وبالله التوفيق. التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية، فالاهتمام به اهتمام بالأصل. توحيد اليوم سيني أمباو أمجين وجوياك وإسلام، هي ملة توحيد. Kwa mtu kujishughulisha na tauhid ni kujishughulisha na msingi wa Uislamu. Wa idha taamanna al-Qur'an al-Karim wajadna annahu bayyana at-tauhid tibyanan kamilan hatta innahu la takhlu suratun min suwar al-Qur'an illa wa fiha tanawulun lit-tauhid وبيان له ونهي عن ضده. ukizingatia makini Qur'an utapata kuwa Qur'an imebainisha tauhid kikamilifu, bali hakuna sura katika Qur'an isipokuwa imegusa kadhia ya tauhid. Sura yote katika Qur'an, taja sura yoyote katika Qur'an, aya yoyote katika Qur'an, lazima imegusa qadhiya tauhid, kama alivyotaja Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika maneno marefu siku ya nukuu kwa kuchunga kutorefusha na kubainisha na kukataza kinyume chake ambao ni shirk. Bali awwalu wajibin 'ala al-'ibad معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وفيه تكون الشقاوة والسعادة. هي توحيد أما يباذي واته ذراو ndiyo amri ambayo ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuifahamu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'min al-aya. Bali mitume wa Allah walitumilizwa kwa ajili ya kuwalingania watu katika tauhid. Mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, Nuh alayhi salatu wassalam, alitumilizwa pindi ilipotokea dhambi ya shirk. Ilipotokea dhambi ya shirk, pamoja na kuwa kabla ya hapo hatuna shaka kuwa kulipita madhambi mengi kwa sababu wanadamu ni wakosi, bali kulipita mauaji kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam. Watlu alayhim naba abnai adama bilhaqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala laaqtulannak. Na kisa maarufu katika suratul Maida, mpaka yule mtoto mmoja wa Adam akamuua mwenzake. Hakutumilizwa mtume kwa ajili ya dhambi hii kubwa ya kuua, lakini ilivotokea shirk Allah akatumiliza mtume wake wa kwanza Nuh alayhi salatu wassalam. Allah ameumba dunia na akhira kwa ajili ya tauhid, bali pepo na moto vimeumbwa kwa ajili ya tauhid. Kufaulu na kuangamia kwa mja kumefungamana na tauhid. Atafaulu atakayeshikamana nayo na kuihakiki, na ataangamia yule atakayeipuuza tauhid. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا لأجل العبادة. نا الله أمتوب خبار سيس كتك كتاب شاكك وأمتوم بك وجلي عبادة. سذاني كما كنمت وبهيفاذي آية سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلا موجة فهم الآية. بين لابد أن يوليزي كروشة وسنجيزي. Nani ajua taarifu ya ibada katika wanafunzi wa vyuo vikuu? Sizungumzii wanafunzi wa wale ambao tayari wasoma. Amehifadhi taarifu ya ibada? Ibada ni kitu gani? Alafu tusonge mbele. Tafadhali, tafadhali. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al aqwali والأفعال الظاهرة والباطنة. بارك الله فيك. عبادة نجينا أمبالو نمكساني أنيك يوتي أنا ويبين الله سبحانه وتعالى نكو يريديا كتك ما تمشي في تندو في ظاهر نفي أنداني يموايا. وأصل العبادة أصل يهي عبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل. Asli ya ibada, bimaana ile ibada itaitwa ibada ikiwa ibada kama ile imejengewa na tauhid ambayo Allah amewatumiliza nao mitume wake, tauhid ambayo Allah ameiteremsha katika vitabu vyake. Wa min ajlihi umira bil jihad fi sabilillah, kwa sababu ya tauhid. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Na Qur'an imetuwekea wazi da'wa ya mitume wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, na kuwa mitume wote yabda'una da'watahum bid'awati ila at-tauhid qabla kulli shay'. Walikuwa mwanzo kabisa wakianza kulingania katika tauhid kabla ya chochote. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah asema na kwa hakika tumetumiliza katika kila umma mtume akiwaambia watu wake muabuduni Allah na muepukeni at-taghut. Taghut umetafsiri wanawavioni kwa tafsiri nyingi, lakini hapa utaona katika tarjuma ni shaitani. Lakini kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kikiridhia ni katika taghut. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. متموت ولتمريزنا كلمة لا إله إلا الله. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكونا متوم أنبيه قوامي جماع ذاك من النهاية. Hata Lut alayhi salatu wassalam, sababu kuna baadhi ya watu leta shubha wakasema mbona kwenye kisa cha Lut haikutajwa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wewe umeghafilika, aya suratul Nahl yasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha tanibu at-taghut. Tayib, Lut katika nani? Ni katika mitume wa Allah. Kwa jambo la kwanza kabisa lilowalingania watu wake kabla hata ya dhambi kubwa ovu hii aliyokuja kuwakataza ni katika jambo la nini? Tauhid. Kisha likafuata nilofuata. Kama vile Shuaib alayhi salatu wassalam alitumilizwa kwa watu wa Madian akawalingania katika tauhid na akawalingania kuacha kupunja katika mizani. Sababu wako baadhi ya watu wana shubha kama hiyo. Wasema angalia Allah ametuma baadhi ya mitume kwenda kuzungumzia kuhusu watu wasipunje kwenye mizani, na wengine watuma kuhusu kukataza maradhi ya liwat, na kuna wengine amewatuma kulingania katika tauhidi. La, mitume wote walilingania katika tauhidi, na wengine mahizbi waweza kukwambia mimi nalingania watu katika akhlaq, yule alingania watu katika jihadi, na yule alingania watu katika kadha, na yule kadha. Sasa juhudi zetu sote sisi sini zile zile tu, tuelekea kule kule? Kwa lazima sote tulingane katika tauhid? Tusema naam, wajibun alaika. Sikulingania hivi na vile, kila mmoja lazima alingane katika tauhid, kwa sababu lau kama ingelikuwa fikra yako hiyo ni nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala angetuma mitume wengine kulingania katika hili, wengine katika lile, wengine katika hili. Lakini sema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hadha huwa sha'nu ar-rusul. Hivi ndivyo walivyo mitume wote, al-buda'atu bid-da'wati ila at-tawhid. Wakianza waanza kulingania watu katika tauhid. Wakadhalika atba'u ar-rusul, wafuasi wa mitume, min ad-du'at والمصلحين اول ما يهتمون بالتوحيد. جambo la kwanza ambalo na ihtimam nalo ni tauhid. Na mimi mara nyingi huambia watu, ukitaka kumjua mtu huyu yuko katika sunna au la, kuna mambo mingi ya kuangalia, lakini katika miongoni mwa mambo ya mwanzo kabisa kumtizama, mtizame mlinganizi yule ana ihtimam na tauhid au la. Ikiwa hana ihtimam na tauhid, basi huyo hayuko katika njia ya mitume wa Allah, bali amekhalifu ijma' ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na hii ijma' Allah ameitaja katika kitabu chake, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Au kukhtalifiana katika hili, lianna kulla da'watin la taqumu 'ala at-tawhid fa innaha da'watun fashila. Ichukue hii qa'ida, da'wa yoyote ambayo haina ihtimam na tauhid, wallahi ni da'wa fashila, haiwezi kufaulu. La tuhakiku ahdafaha, haiwezi kuhakiki malengo yake katu. Wala takunu laha natija, watarajia natija kwa da'wa ambayo hailingani katika tauhid, hamna natija yoyote itakayopatikana. Kullu da'watin tuhammishu at-tawhid wa la tahtammu bihi fa innaha takunu da'watan khasiratan fi nataijiha, ni da'wa itakula khasara katika natija zake. Wa hadha shay'un mushahadun wa ma'ruf, ni jambo liko wazi la julikana. Kwa mfano, Hasan al-Banna alilingania na mrengo wake ulikuwa waelekea katika mambo ya siasa, hana ihtimamu na tauhid, mwanzo sufi, hana haja na tauhid. Al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alikuwa akilingania katika tauhid, wala hakulingania watu katika tusimamishe serikali. Kwa mfano, yeye alilingania katika tauhid. Da'wa ya al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi mpaka leo imesimama daula ya tauhid, daula, na yeye alikuwa akilingania katika tauhid. Allah akajaalia kwa baraka ya da'wa ya tauhid kumesimama daula nzima ambayo mpaka leo yaendelea. Tuambie natija za ikhwanul muslimin, kipi alichokileta balaa katika ulimwengu mpaka wakaorodheshwa kuwa ni magaidi, na wao ndio walikuwa wakilingania pakubwa, tuingieni kwenye serikali tuwe viongozi kisha sisi tutabadilisha. Maona mfano ambao ni hai, uko wazi, namna gani tauhid yaweza kusimamisha daula ya Kiislamu kisawasawa. Na watu walingania katika ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr, na wengine wakajiingiza katika mambo ya siasa, wakaingia katika mambo ya bala na kutaka kupendua maserikali na kuleta bala katika nchi mbalimbali, lakini natija yake ni khasara, hakuna natija yoyote walioipata katika malengo waliokusudia. وكل دعوة تركز على التوحيد فإنها تنجح بإذن الله تعالى وتثمر وتفيد المجتمع. نايد الجامع والبلوبياني مشاهد كما هو معروف من قضايا التاريخ. دعوة أن بيمسنجي واكي ولنغنية كتك توحيد بإذن الله تعالى دعوة كما هي يتفولو. Sasa tumezunguka kote huku katika kueleza umuhimu wa tauhid. Masababu fi tasliit al-a'da'i 'ala al-muslimin. Tayib, sasa kwa nini basi leo waislamu maadui zao wako juu yao, wamesalitishiwa maadui juu yao na mtihani mkubwa wanao udhalilifu? Kwa nini? حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين إلى الإسلام تمسكا بالإسلام. ولو كويلي لو كما ليو تتانغاليا كتك مجتمع كتك ولمنغ وك إسلام هتباتي وينغ كتك وإسلام ومشكمانا نو إسلام كسا وساوا إلا من رحم الله إنما هم مسلمون بالإسم. Ni muislamu kwa jina. Fala aqidatu inda aktharihim dha'i'a, wengi katika watu aqida ukiangalia kwao imepotea. Yujadu fihim man ya'budu ghayra Allah, bali washapatikana katika wanaojinasibisha na uislamu wanaomuomba na kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allaquna bil awliya'i was salihin wal quburi wal adriha ولا يقومون بما أوجب الله عليهم من العبادات. ukiangalia leo katika miji tunaoishi, sidhani haswa katika hizi nchi tunazoishi sisi, sidhani kama mtu hajaona mahali kumejengwa kaburi katika miji yao, ambapo watu huenda wakapeleka ibada katika ibada ambazo ni zake yeye, haki ni haki Allah subhanahu wa ta'ala, ikapelekwa kule mfu yule pale. Ni jambo kila mmoja wetu aliona. Au wanaokwenda kwa wachawi na sahara na mshawadhin. Sisi kule kwetu tuwaita waganga, lakini huko kwenu nasikia waganga madaktari. Lakini wale waitwa waganga kule kwetu. Wachawi. Watu wangapi wanaokwenda katika sehemu kama hizi? Ikiwa wewe hufanyi, basi jirani yako. هذا حال كثير من المنتسبين للإسلام. حال يا وينج كتكونوا جناسبيش أنا وإسلام ويكويب. ضيعوا دينهم فأضاعهم الله سبحانه وتعالى. وسباب يكوي بوتيزا دينياو ديو حالياو إكوانا منهي. الله أكوا سلتشيا ما دويواو ديوياو. وأهم الأسباب التي أوقعت بهم هذه العقوبات هو إهمالهم للتوحيد. Sababu kubwa iliyowapelekea waislamu kupata hizi balaa zote mnazoziona ni kuzembea katika jambo la tauhid, na wengi katika watu kuvama katika shirk imma kwa kujua au kutojua. Na ikiwa yeye hafanyi, hamkatazi anayefanya, bali wengine huhesabu si shirki kamwe. Yule enda kuomba yule maiti haina neno, yeye ana dalili zake. Ndio yule mwehu mmoja akatokea akasema, we mshia baki hoko hoko kwenye ushia, na we wahabi baki hoko hoko kwenye hoko hoko. Abla dal jahli, yani mtu yozungumza maneno hata akili timamu mtu aweze kuzungumza maneno kama. Ama uwe kama yule khatibu alisema makundi yamekuwa mengi, hata hatujui nani kwa kwenye haki. Shuka, wapoteza Waislamu. Mtu yasimama juu ya mimbar asema makundi yamekuwa mengi, hata hatujui nani kwa kwenye haki. Sasa huyo ongoza nani? Ama yale I'm lost, so you don't follow me, I'm lost too. Wewe fuata tu, mimi nishapotea na wewe fuata. Sasa takumfusi mfuate, mimi nishapotea. Huyu khatibu wa Ijumaa na yule mwingine mshehe kule atokako akwambia wahabi baki huko huko, na wewe kama ni wewe mtu wa maulidi baki huko huko, suna dalili zako, fuata huko huko. mashaallah. Yani huu Uislamu uko vipi yani? Sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii ndiyo hali ilivyo. Leo kule Mombasa nitawapa mfano, mtu Allah amemfungulia katika dunia aweza kununua gari ipya. Ipya gari kubwa kulikweli. Mahali pa kwanza kabisa atakapokwenda atie moto gari, aende mpaka Mackinnon Road kwenye lile jikaburi kubwa pale limejengwa. Aende akafanye sadaka pale, kama ni ya kuchinja, kama ni ya nini. Aombe hifadhi ya neema ambayo Allah amempa kwa siku ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi wafanya mambo? Bali usiende mbali, ukifika Mombasa pale kuna mtaa unaitwa Sargoi. Na mara nyingi wao wakasirika kwa sababu mimi utaja mpaka majina pale, pana makaburi yamejengwa pale ndani, watu ufanya mpaka tawafu inaofanywa kwenye Al-Kaaba, watu wafanya tawafu. Kila anayekuja baba yake ataka kumjengia kaburi kubwa kuliko mwenzake. Watu wakamuomba siku Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu kama zile. Kushirki imeenea. Kisha huyu huyu akwambia, mbona mwalingania sana katika tauhid? Umma wavama huko katika madhila na watu wadhalilishwa, na nyinyi mmekaa hapa mwalingania katika tauhid. Subhanallah. Na hivi ndivyo wanavyozungumza. Sasa udhalilifu huo uliopata Uislamu ni kwa sababu ya kuuacha Uislamu, na zaidi kwa sababu ya nini? Kuzembea katika jambo la tauhid. ولو انهم تمسكوا بدينهم واقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل. والله لو كما وانجلشكمانا دينيا واسلام كسوا سوا وكشكمانا توحيد واعتقادي صحيحه على الكتاب والسنه وكوا كيتو كيموجه وسفرقيان كاتيكا حقي wallahi yasingewapata yaliyowapata. Huu umma haujawahi kushindwa katika uwanja wa vita hata siku moja, wakati wakishikamana dini yao hata siku moja hujawahi kushindwa. Na wewe nenda kasome tarehe, si kwa sababu ya silaha, kwa sababu ya ile aqida waliyobeba katika nyoyo zao. Masahaba hao walikuwa hawana silaha kama Kisra na Kaisar, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru kwa sababu ya aqida walikuwa wamebeba katika nyoyo zao, kwa sababu walichokipigania ilikuwa ni tauhid. Allah akawanusuru. Na wewe nenda kasome katika tarehe uone, nionyeshe vita hivi hapa, kuwa huu umma umeangushwa walipokuwa wameshikamana dini yao kwa sawa. Na vita vyovyote ambavyo utaona kuna watu wameanguka hivi, angalia utakuta nani, kuna nini, kuna makosa yalifanyika. Lakini maadamu wameshikamana dini yao kwa sawa, haiwezekani huu umma kudhalilishwa. Wala yansuranna Allah man yansuruh inna Allah la qawiyyun aziz. Allah ashahidi kumnusuru yule atakayemnusuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kushikamana dini yake kwa sawa sawa. Kisha alladhina immakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى akabainisha kwa jambo gani waislamu watapata nusra, na kwa hawezi kupata nusra isipokuwa kwa nguzo hizi alizozitaja hapa: إقامة الصلاة, إيتاء الزكاة, الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر. Hebu wewe angalia jambo la swala kwa mfano. Swala ikoje kwetu? Wangapi katika wale wanaojinasibisha na Uislamu ambao jambo la swala kwao lina matatizo? Wangapi? Na wewe ukitaka kujua kama tuna matatizo katika ibada zetu za swala, tizama katika siku ya Ijumaa, Salatul Jumu'ah. Sijua wale watu watoka wapi, lakini misikiti yote mjini hujaa. Yote. Kama wajua katikati ya mji kuna msikiti ambao haujajaa, njoo niambie. Nasema mjini. Wale watu wa swalaatul fajr wako wapi? Hao watu waswali huku walikotoka, misikitini mwao. kila mmoja swali kwake msikitini, huwa wa wapi? Na hizo swala nyingine huwa wako wapi? Adhuri yabakia safu mbili, alasiri mara mara safu moja, magharibi pia hivyo hivyo kubahatisha, ishai pia watu washatoka kazini pia safu tatu nne basi. Lakini Jumaa masha Allah watu wajaa mwanzo mpaka mwisho. Kisha yule mtu ukimuuliza mvipi, wajua ukikosa Jumaa tatu bwana mnafiki wewe. Na swala zote tano tano hizo zikosa zote, wiki nzima amekosa swala tano kila siku, asema hii Jumaa. Subhanallah, watu wafanya mchezo na dini, kisha hawa wakwambia kwa nini sisi wadhalilifu katika ulimwengu. Na ukiyazungumza haya akumbona yule afarikisha umma, umma takana uwe kitu kimoja bwana, kitu kimoja na wewe, tariku sala, awacha swala, swali Jumaa mpaka juu, na kuna wengine idi mpaka idi, kwa sababu wataulizwa watukukuona uwandani leo ni wapi, aona haya yuaje kuswali. Wengine Ramadhani mpaka Ramadhani tena magharibi. Kwa nini? Kwa sababu magharibi watu ndio wanakusanyika msikitini, si kwa ajili ya kula, kula yuwala nyumbani, lakini kwa sababu watu huulizana, mbona tukukuona leo tukufuturu, tufuturu pamoja na fulani na fulani, wewe hatukuoni, wewe waenda wapi? Sasa aona haya yale maswali yatamjia, aswali magharibi mpaka magharibi. Hii ni swala, hatujazungumzia zaka, hatujazungumzia al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Al-Sheikh al-Fawzan ameeleza maneno haya kisha akasema, wa aina hadhihi al-umur fi waqi'i al-muslimin al-yawm. Haya mambo yote aliyotaja Allah kuwa ni nguzo za kusimama daula na tamkin katika ardhi, yako wapi haya kwa Uislamu leo? Aina as-salatu 'inda kathirin min al-muslimin, swala iko wapi kwa wengi katika Uislamu? Bal aina al-'aqidatu as-sahihatu 'inda kathirin mimman yad'una al-islam, iko wapi itikadi sahihi kwa wengi katika wale wanaodai Uislamu? Kwa hiyo tushapata jawabu kwa nini tulingania katika tauhid. Kumbe hao wanaolingania tauhid ndio walingania tamkin katika ardhi, kuondoa udhalilifu kwa Waislamu katika hii ardhi. Si lazima tukutoe kwenye maandamano pale ya kukata champali. Unajua champali? Mwaita malapa, malapa si? Malapa. Malapa. Champali zeza kwenda chooni zile. Sasa huwa kukishazuka yale matia gasi ya kitupwa hivi, wana jamaa huacha champali zao kuna huko. Sasa huitwa maandamano ya kukata champali. Yaani mpaka uingizwe kule ndio uone wapewa tamkini katika ardhi, sio? La wallah. Haya masomo mnayoyasoma ndio yawapelekea watu kuwa na tamkini katika ardhi. Hii wudhu, swala, zaka, hajj, saum, haya mambo muhimu, haya msingi ndio yatakaowalegeshea Waislamu izza waliokuwa nao lau kama watashikamana nayo.